Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Grundlovsdag, valgdag og fridag for mange. Ikke for os her i Millionærklubben, selvom børsmarkedet er lukket denne onsdag. Så er vi selvfølgelig klar til 55 minutters debat om økonomi, finans, investering og aktier. Og det bliver en lidt utraditionel udgave af Millionærklubben på mange måder. Du kan godt regne med, at der kommer politik på bordet. I hvert fald så har Lars Svendsen lovet at give sit besyv med om rigets tilstand i sin grundlovstale. Den får vi her om et øjeblik. Lars Svendsen, ja. Du har lovet at give den fuld skrue til os. Og, nej, jeg vil bare prøve at fortælle sandheden om den her nation, og det er danskerne ikke så glade for at høre på, men ja. Jeg glæder mig bestemt til at høre den, Lars Svendsen, og eftersom markedet har lukket, så får du også bare god taletid. Jeg skal nok lade være med at afbryde dig for en gang skyld. Du får simpelthen 20 minutter til at give den gas. Det gør du lige om lidt. Vi skal selvfølgelig lige finde ud af, hvad det er for en grund, vi står på, for det kan godt være, at de danske aktier, de ikke er på arbejde i dag, men det er verden omkring os jo sådan set, de svenske i hvert fald et par timer endnu. Ja. Hvis vi lige starter der, hvor der sker noget, hvor der er puls, det er faktisk i Norge, op i Norge, hvor Norsk Hydro, der jo er en af deres få store industrier, de har heller ikke meget industri i Norge, er kommet med regnskab, og det var sådan set på ingen måde godt, så vidt jeg udenbart kan se, men det er en aktie, der er bumpet sønder sammen, og det er en aktie, jeg mener, man skal samle op. Den var nede og røre ved 30, og nu er den så stedet i dag 5,9%, og jeg tror faktisk, det er de steder, man skal putte sine penge ind. Men de begynder altså at gå lidt den rigtige vej for dem, og balladen har jo, med dem har jo været det, at de har haft en af altså aluminiumspriserne, som det er jo aluminiumsproduktion, de laver, ikke? Og så også færdigvarer af aluminium, blandt andet til biler. Men de har jo haft det samme, lidt af det samme ballade, som Vale har haft i Brasilien omkring problemer med nogle af deres anlæg, hvor man udvinder råmateriale, det er jo bauxit for aluminium, hvor de slap med skrænken. Det var lige ved at kollapse fuldstændig. De har sådan nogle store damme, hvor man slampesænger, hvor det står og sætter sig bagefter, når man har hævet det ud af det, man vil, det der, og lave det der alumina. Det er sådan en halvfabrikata. Mm-hmm. Der så bliver sendt hen et sted, hvor det bliver, til et sted, hvor der er strøm blandt andet på Island. Det er jo så et lille anlæg, og det er Alcoa, der har det, hvor man skal smelte det. Ikke? Pointen er, at det er sådan en mellemtrin, og de slap med skrækken i sidste øjeblik, at det ikke brød sammen, ligesom det gjorde for Vale. Men balladen er så bare det, at de har haft driftstop næsten et helt år. Det er et stort anlæg, der hedder Alunorte, som de øvrigt vist nok købte halvparten fra Vale. Men de har faktisk ligget stille næsten et år, og nu har de så fået lov at køre på fuld drift, delvis drift på det. Men derfor har de jo været gevaldigt bagefter, og hvis du kigger på priserne i den kæde, de har, så har priserne på aluminium, der også er en vare, man kan handle, de er faktisk meget pænt høje, mens de ikke er så gode på aluminium, og det vil sige, altså smelteledet ikke giver så meget, mens det er der, hvor der er en flaske af. Så det ser også ud til at blive bedre, og aluminiumsindustrien er i balance. Der er nærmest der er en lille mangel på, eller mindre produktion i år end forbrug, og kineserne står så for halvdelen af begge sider, både forbrug og produktion, men hvad hedder det? Det vil sige, det er et marked, der egentlig skulle løfte sig, men det er det ikke gjort. Så man siger, priserne er bagefter. Jeg tror, at Norsk Hydro er en god investering. Jeg har købt den selv på 32 for 5-6 år siden, og så har vi været op i 62, og vi er nu nede i 33. Så altså, vi er tilbage. Den nye læser kan begynde her. Mm. Den giver 1 krone i udbytte, skal jeg sige. Så. Det er også værd at tage med. En aktie, som altså stiger her til morgen over 3%, der er sådan næsten 4. Er det rigtigt til læse? Nej, op med 5,9%. Okay, jeg kan simpelthen ikke læse herovre. Ja, det er jo det. Godt. Du skal have et langt blik, du. Ja, det skal jeg. Altså, et marked, der er sådan lidt blandet, Lars Svendsen. Kigger op, så er der lidt rødt og lidt blåt, og måske er noget af det lukket i de aktieindeks, jeg kigger på. Sæt mig ind i sagerne. Ja, nej, men det er rigtigt, at det er sådan lidt lidt rodet, men det er netto. Er det faktisk lidt negativt, som jeg kan umiddelbart se lige fra morgenen. Jamen, det er ikke noget, der vil noget, og Asien har haft det meget godt. De er egentlig lidt stigende efter nogle sure dage. Ja, det er også det, der undrer mig lidt, at vi så stadigvæk er lidt blandet herovre i Europa, hr. Svendsen, fordi vi sluttede jo sådan set på en meget fin note i går i USA. Der var blandt andet taler fra Jerome Powell, som var ude. De har en Fed Research Conference i Chicago for tiden, og der var Jerome Powell altså ude at tale, og han sagde det ikke sådan direkte, at den næste bevægelse bliver nedad for renten, men han indikerede, at man kigger selvfølgelig på sagerne, og man er klar til at på en eller anden måde at hvis jeg læser mellem linjerne, og understøtte økonomien ved måske at sætte renten ned. Det var i hvert fald sådan, at markedet tolkede det, og det fik altså aktierne til at stige ganske voldsomt. Det gjorde det, og vi havde så lige haft et par dage før her, hvor der har været noget onde over i USA, og så det tid for de her fangeaktier. Google faldt jo 6 i mandag, og Amazon faldt 4, så det var sådan noget af en hugger for de der mega-koncerner. Mm. Men ja, det rettede sig pænt i går, og det var jo, så blev alle jo straks glade igen, men altså, hvad kan man sige om det? Pointen er mere, at man får sat en prop i hullet, så ikke at det sådan er en spiral, hvor det begynder at køre nedad for alvor. Det er sådan set det. Og hvis du skal spørge om en helt stor klinge, hvis vi må få lov at tage det ind, så må sige, at det her begyndelsen på en ordentlig setback for markedet, altså et drop på måske 20% fra toppen, det er jo der, hvor det så begynder for rigtig op i gang. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er, at vi glider ned i bunden af den der kanal, vi kører i, så kan det kalde en Bollinger-kanal, altså det der kursinterval, man har bevæget sig i. Men altså, det er jo også noget med, hvis du ser på USA, så må man sige, for Dow Jones, der er bunden i den der kanal jo faktisk vel 23.000-24.000, og den er i 25.300, så der er jo altså måske 5% ned til bunden af den kanal. Men altså, det er ikke, at vi skal ned til 17.000, hvor vi kom fra, da Trump tog fat, ikke? Trump og centralbankerne er en af dem, skal nok redde os på en eller anden måde. Australiens centralbank satte renten ned i går, og det er jo Australien, Lars Svendsen, som du også har påpeget et par gange her i Millionærklubben, der ofte sådan på en eller anden måde er den der kanariefugl i minen. Det er der, vi kan kigge hen for at se, hvor at økonomierne er på vej hen. Ja, måske ikke så, jeg ved ikke, om man helt stringent kan bruge det som en rettesnor hver gang, men det er da i hvert fald en ledesnor på en eller anden måde. Jamen, det er rigtigt, at det var jo så, i hvert fald ham, som jeg hørte det først fra, det var jo Greenspan, der sagde, at Australien er en leading indicator marked, fordi det er en stort set fuldt åben økonomi, altså der bevæger sig, som verden gør, og de laver råmaterialer, altså meget med miner, og har jo også selvforsynet med energi, men så vidt jeg ved det, men de har masser af analyseret naturgas, men også en del olie. Så hvad hedder det, det er en økonomi, der ligesom afspejler virkeligheden, og hvis der bliver fyret op under kæden i Kina, det er jo Kina, der er den store importland frem, så kan de mærke det i Australien, så siger, hvad så dernede? Jamen altså, deres indeks ligger jo tæt på all-time high, den ligger i 6.369, så vidt jeg har noteret i morges, og stiger 0,6 i dag, så den ligger sådan set meget godt. De har jo så et problem, som der var en, der henvendte sig til mig for nylig. Jeg fornøjelsen, at jeg er med det her. Det er jo, der er mange mennesker, der siger, goddag, er du ikke ham der? Jo, jeg er ham der. Jeg skal fortælle dig noget. Og det er jo fint, så lærer jeg jo noget. Der var så en, der kom ind til mig og sagde, er du klar over, at det var hos ALK her for 14 dages tid, som jo lige er du klar over, at Australiens økonomi, den er sådan på kanten af, at det kan gå galt? Så sagde jeg, jeg går ud fra det, du taler om, det er deres boligpriser. Og så sagde han, ja, det er fuldstændig rigtigt, det er galt, og så holdt han en større foredrag for mig om det. Og jeg ved sådan kun, at det er et af de svage punkter, ligesom Norge. Altså, deres boligpriser er jo ligesom voldsomt opskruet. Og det er de synes også i Australien, og det er jo så lidt et problem, at deres, kan man sige, sådan realøkonomi og produktion og miner og alt det der, de klarer sig jo, synes jeg, nogenlunde godt, men det går jo ikke rigtig godt, mens det går rigtig godt på boligmarkedet. Og så du har det ballade med renten. Hvor skal, så skulle man jo sådan set stramme renten, og det er jo et land, hvor der har deres fuldstændig egen valuta, så, og egen, altså centralbanken står selv, så de kan jo sådan set gøre, hvad de vil, og regulere det op og ned og prøve på at dæmpe den, men det har de ikke rigtig gjort, eller tur at gøre, nu har de fået ny regering her for kun en uge siden, ikke? Eller var det så, eller 14 dage siden dernede. Det var, hvis det er en borgerlig regering, de fik. Nå, jo, der har du jo set, at Trump, han er jo i England. Og nu her, ja, så i morgen skal han over til, så vidt jeg ved, over til invasionskysten i Normandiet, og mere fordi det er 75 år, ikke? Så tager han jo sin flyver, men det er ikke Air Force One, han har sit eget flyet, der hedder Trump 1. Lars Svendsen, det er grundlovsdag, og vi sender selvfølgelig Millionærklubben her de næste 45 minutter endnu. Lars Svendsen holder sin grundlovstale lige om et øjeblik, og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten og komme en kommentar til talen, eller til alt det andet, vi taler om her i udsendelsen. Det kan du gøre ved at skrive en sms ind til mig på 42 600 247. Vi livestreamer også på Facebook, der er der også masser af plads til at blande sig i debatten. Skriv i kommentarfeltet, hvis du har et eller andet input, som du mener, at vi andre skal høre inde på Facebook, hvor vi altså livestreamer. Men altså beskeder herinde til studiet meget gerne på sms 42 600 247. 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Lars Svendsen, tiden er kommet til, at vi skal høre din grundlovstale, så du har ordet. Værsgo, min ven. Jeg troede, det var det, jeg ville have sagt, at jeg hørte, at ABBA skulle samles igen. De skulle lave sådan et reklameshow, der hedder SMS, i stedet for SMS. Ja, folk, nu vil jeg gerne holde en lille grundlovstale, og hvad hedder det, den varer nok i kvarter 20 minutter og sådan noget, så ved jeg det, hvis I vil ind jer tilbage, så skal I lige høre, hvad jeg vil gerne fortælle om republikken her, eller folkekongedømmet, eller hvad vi er. Ja, vi begynder sådan her. Kære lyttere, investorer, millionærer og andre danske borgere. Inden jeg går i gang med denne grundlovstale, skal jeg understrege, at de synspunkter, som I vil møde, det er alene mine egne. De fakta, som jeg omtaler, er naturligvis ikke mine egne, men forhold, som den herskende elite her i landet prøver at forhindre jer i at få kendskab til. Dagen er ekstra interessant ved, at der også holdes folketingsvalg. Så hvis du i det øjeblik er på vej hen i bilen for at stemme, vil jeg bede dig om at vente lidt, til du har hørt på mig. Måske er det bedre for dig og for Danmark og Skanderborg, at du viser din protest ved ikke at danse med på melodien og undlade at stemme i stedet for. Så har du sagt stop. Lad de 85% godtroende danskere påtages ansvaret for skandale på skandale i de folkevalgtes offentlige institutioner og organer. En række partier prøver at få jeres opbakning en fuldmagt i dag. Så kan de påstå, at de har fået legitim ret til at udøve magt over os som borgere og opsluge størstedelen af vores indkomst i skat, som de så bruger efter deres forgodtbefindende. Det kræver dyb tillid at leve i en totalstat som Danmark, hvor ca. 65% af pengestrømmen passerer igennem et offentligt kasseapparat, og hvor den resterende del af livets udfoldelse er underlagt så mange love og regler, at ingen længere er i stand til at overholde dem. Du bilder måske dig selv ind, at vores land styres ved hjælp af love, og at du som en ordentlig borger overholder dem alle sammen. Der findes næppe nogen person, som kan påstå det. Du skal nemlig hvert år læse 200-240 nye love, og sætte dig ind i bekendtgørelser og vejledninger. Hertil kommer EU-regler, der ligger på toppen af det hele. Lovmøllen har for længst mistet enhver jordforbindelse, og vi lever dybest set på samme måde som i gamle dage med ud fra en mundtlig overlevering af, hvad vi må og hvad vi ikke må. Et centralt punkt i den næste grundlov, når der engang kommer en, bliver at sætte grænser for omfanget og karakteren af lovgivning. Love indskrænker nemlig friheden i et samfund. Mindstekravet i et indirekte demokrati som Danmark til vores folketing er, at dem, som bliver hjemme, de ikke afgivende stemmer, afspejles i et tilsvarende antal af ubesatte pladser i Folketinget. Det vil sige, at vi skulle have ca. 26, der stod tomme. At medlemmerne i Folketinget skal have læst en lov og forstået den, før de kan afgive en stemme for at vedtage den, og der skal afholdes en eksamen, hvor de kan vise, at de har forstået, hvad der hele handler om. Og så skal mindst halvdelen af det medlemstal, vi har fastsat på Folketinget, det er indtil videre 179, det kan sættes ned, det er der ikke noget i vejen for. Det eneste, der er givet, er, at der skal være 4 på Færøerne og Grønland. De skal opfylde kravet til at vedtage loven. Så kan vi køre den igennem. De nuværende selvalvorlige repræsentanter for befolkningen aner ikke, hvad de laver, eller hvilke love, der findes i forvejen. Men de følger bare en partiordfører, som ofte har tvivlsom visdom. Hvis du er en helt almindelig godtroende dansker, mener du, skal ordentligt købet, at man som borger bør stemme. Det er fuldstændig forkert, men 85% møder alligevel op. Indoktrineringen har virkelig fungeret her i nationen. Jeg vil gerne opfordre dig til at revurdere din adfærd. Tænd din hjerne og se på virkeligheden. Bliv hjemme og vis på den måde din protest mod den måde partierne orkestrerer destruktionen af vores land på. Vis, at du ikke vil give dem din tilladelse til overformynderi og vanvid. Hvis du virkelig mener, at den demokratisk valgte forsamling Folketinget er den legitime forvalter af en fuldmagt for dig, så bærer du, kære ven, ansvaret for sammenbruddet i den offentlige sektor med de utallige skandaler og misbrug af penge, magt osv. Du må have en usædvanlig sort samvittighed. Men det gør du nok ikke. Faktisk placerer danskerne politikerne helt i bund på listen, når man laver undersøgelser af tillid. Vi har dyb mistillid til politikere, der håndterer 65% af vores penge. Politikernes håndlangere er journalister i medierne, og de ligger også nede i bunden, men der er lige en imellem, det er bilforhandlere. Danskerne ved udmærket, at politikere er utroværdige folk, Vi gør bare ikke noget for at stoppe det. Partiuvæsenet er i år udvidet med et par nye wildcards på højre fløj, som supplement til venstrefløjens drømmeorienterede partier, der lover evig ungdom. De såkaldte seriøse partier i midterfeltet lover stort set det samme, og det består i videreførelse af den socialdemokratiske samfundsmodel. Det er same, same. Så alt hurl om hejet, om rød og blå blok, er nonsens og en pseudodebat. Velfærdsstaten er et mislykket eksperiment, som man bare ikke tør opgive drømmen om. Illusionen skal holdes i live. Danmark som nation er i en tilstand med uhelbredelig kraft og på vej mod indre opløsning. Sammenhængskraften her i landet smuldrer, og den offentlige sektor er brudt sammen. Hvis en indsats kan holdes frem som velfungerende hos det offentlige, skyldes det, at samvittighedsfulde medarbejdere det pågældende sted endnu ikke er blevet opdaget og sat under effektiv styring af døffere for et overliggende kontor. Der er også en anden mulighed. Ny påfund, som tildeles rigeligt med ressourcer i starten for at kunne blive en succes, men allerede efter 10 år, så er det hele ødelagt igen. Vi renoverer almennyttige lejligheder, og så vil vi rive dem ned igen. Samtidig med, at Mette Frederiksen vil have, at vi skal betale for at bygge såkaldt billige lejligheder i de samme store byer. Det var et ekko af Ritt Bjerregaard. Det er socialt og demokratisk rent vanvid for vores penge. Men du har jo selv stemt på de uduelige, som hver fjerde år beder dig om at forlænge deres kontrakt med dig, hver gang der er folketingsvalg. Du må forstå, at alt handler om udbud og efterspørgsel. I det såkaldte danske demokrati har man organiseret den politiske proces via partier, men de har for længst mistet deres folkelige opbakning. Der er kun to gamle partier, Venstre og Socialdemokratiet, der kan opfylde kravet til spærregrænsen på 20.000 medlemmer. De har ca. 35.000 og falder. Alle andre politiske partier burde slet ikke have lov til at stille op, før de havde skaffet underskrifter. Politiske partier har ved politisk manipulation tilrevet sig magten og opfører sig stort set som de vil. Lovgivningen må imidlertid betragtes med stemmeret og alt det der hejs, som ugyldigt, da det er et privilegium, de har tildelt sig selv. Partierne er væsentligt nede fra råden, og de er i udpræget grad topstyret, hvilket alle danskere efterhånden er klar over. Det er formentlig også forklaringen på det forfald, som udfordrer sig omkring persongalleriets kvalitetsmæssige standard og en hård intern debatcensur. I stedet har der udviklet sig pamperi og familiedynastier. Som Gandhi sagde for 110 år siden, partiprogrammer har man for at forhindre folk i at tænke. Et land har de politikere, som de har fortjent, siges det. Påstanden fremføres i reglen af politikere og de folk, der er ansat til at forsvare systemet som offentlig ansat på universiteter og lignende, hvor de sidder og sniksnakker. Det passer ikke, for vi lever ikke i et direkte demokrati, men der er tale om en indirekte model. Vælgerne bestemmer ikke udbuddet af politikere. Folket kan kun øve indflydelse via deres efterspørgsel på valgdagen. Menukortet fastlægges på forhånd af partierne, og deres opstilling foregår ved udfoldelse af alle former for beskidte spil for at udmanøvrere hinanden. Partierne fungerer som et filter med afgørende betydning for udfaldet. I øjeblikket er situationen helt absurd, i det alle regeringsduelige partier prøver at sælge de samme varer. Same, same er det her valgs tema. Derfor er dit valg i dag af parti fuldstændig ligegyldigt, hvis du holder dig inde på midterbanen og ikke vil satse på yderfløjene. Når de fleste personer mener nogenlunde det samme her i landet, så kunne vi i stedet for indføre lodtrækning til Folketinget blandt borgerne for at fjerne det her partiuvæsen en gang for alle. Et borgerligt ombud. En tilfældig stikprøve af befolkningen vil sandsynligvis fungere langt bedre og mere konstruktivt. Partisystemer kan ødelægge et land i lange tider. Det er værd at fremhæve Argentina som et skrækeksempel. Her opbyggede Perón-klanen parallelle sociale fonde, som blev finansieret ved såkaldt frivillige tilskud fra firmaer, hvorved styres folk frit kunne dele gaver ud og fremstå i et positivt lys for befolkningen. Man siger jo, at historien gentager sig. I morgen skal der så dannes en ny regering. Det tegner rådet ud fra en gængs opfattelse. Imidlertid bør netop dette kaos på midten være anledning til en afgørende ændring, så vi på ny får adskilt de tre grundlovsgivende magtinstitutioner. Lovgiverne har siden 1901 erobret kontrollen med den udøvende magt i form af regeringen. Man kalder det for parlamentarisme. Fremover bør Folketinget alene holde sig til deres fastlagte opgave at lave love. Regeringen skal overdrages til de virkelige magthavere. Det er koordinationsudvalget af de centrale chefer på ministerierne, det er parlamentscheferne. Så kan befolkningen måske omsider indse, hvem det er, der bestemmer og styrer magtudøvelsen her i landet. Vi vinder, når vi vågner, er titlen på en bog, som Krap Johansen over på Berlingeren, dengang Børsen, har skrevet om Danmarks situation. Det er en systemvenlig bog uden overraskende konklusioner, men den pointerer det mindste landets dybe svagheder. Pointen er for mig at se, at danskerne ikke ønsker at vågne. Og hvorfor gør vi ikke det, kan man spørge. Er folk her i landet blinde og døve, uden evne til at forstå deres eget bedste? Ja, det er flertallet i hvert fald, og det er der en ganske simpel årsag til. Flertallet på lidt mere end 60% af alle vælgere lever af penge, som indkræves fra det mindretal, som frembringer Danmarks indkomstgrundlag. Dansk Industri og Landbrug beskæftiger, siger og skriver kun 400.000 mennesker. Med valget i dag har 4,5 millioner voksne personer stemmeret. Dertil skal vi forsørge 1,2 millioner børn, plus det løse flow af personer her i landet, der er til stede ca. 6 millioner. Vi får endnu hjælp i arbejdet med 150.000 EU-borgere, og så er der udstationeret personale fra firmaer i andre lande, også der laver noget her i landet. End ikke Karl Marx kunne forestille sig et sådan niveau for udbygning på 1-15. Det er fuldstændig uholdbart, men det er der jo ikke nogen, der kan forstå, for det er der ikke stemmer i. Socialdemokratiet har altid udarbejdet for at gøre med alle mennesker afhængige af en stor statsmagt, som deres parti havde størst mulighed for at kunne kontrollere og dirigere rundt med, via Folketinget. Folk med et regulært behov for hjælp skulle ikke fremstå som udsatte. I stedet skal alle borgere stå i et afhængighedsforhold til statsapparatet, og må pænt bede om at få lidt af deres egne penge retur. Uheldigvis er udviklingen fortsat ud i det fuldstændig groteske. Derfor smuldrer indtægtsgrundlaget i vores samfund, og Danmark halter længere og længere bagud. Dansk landbrugseksport til England, som man taler om i forbindelse med Brexit, svarer til 1% af de offentlige udgifter. Prøv lige at smage på den. Du tror måske, at den officielle indoktrinering om, at Danmark er et af verdens rigeste lande. Det beklager jeg at fortælle jer, at det er vi heller ikke. Vi har en plads omkring nummer 20 på listen. Det kommer an på, hvor stor værdi du har tilregnet den offentlige service, for den fylder ufattelig meget. Det er tankevækkende, at Danmark i dag reelt er blevet overhældet af Sydkorea. Dette land blev smadret totalt under Koreakrigen, mens Danmark slap nogenlunde hele skinnet igennem 2. verdenskrig. Mange børn fra Korea blev adopteret til Danmark. Hvis vi i dag skulle gentage det, så skal vi sende børn til Korea. Det er jo fuldstændig absurd. Så rige er vi her i landet. Her kan vi så tage fat på tidens to store emner. Indvandringsrelateret belastning i samfundet og den påståede menneskeskabte globale opvarmning. Her i landet behøver vi ikke russerne til at levere fake news, for den herskende elite benytter sig af noget, der hedder fake facts. Danskerne må ikke kende tilstanden i landet. Officielt er der i Danmark 450.000 indvandrere efterkommere af ikke-vestlig herkomst. Men det rigtige tal er formentlig 750.000, for man indregner ikke generation 2, 3, 4 og 5, og der bliver jo flere og flere af dem. Hvorfor bruger man tal, som undervurderer omfanget? Ja, formentlig sker der hensyn til de gamle partier, som har været regeringsbæren igennem alle årene med indvandring, og derfor bærer de jo ansvaret for hele udviklingen. Det ligner bandepakkerne, som lanceres på stribe for at sikre en såkaldt hård og kontant indsats. Men efter udgave 8 er man holdt op med at nummerere dem, for de virker slet ikke. Den danske totalstat har ikke greb om noget som helst. Men de samme uduelige politikere anbefaler alligevel sig selv til genvalg. Global opvarmning, det optager folk meget. Det er rendyrket emotivisme. Prøv at slå ordet op på en skærm. Det er et meget interessant ord. Som enhver stemmeglad politiker må tilslutte sig for at få medvind på valgdagen. Store problemer ude i verden er også meget bedre at tale om end virkelighedens sammenbrud herhjemme i landet, og forringelsen af danskernes levevilkår målt i forhold til andre lande. Hvis du gerne vil være med på CO2-bølgen, så skal du bare lige tage hensyn til den rigtige sammenhæng. Vi har i Danmark så lille, skal vi sige latterlig lille, kan vi skrive, forfærdelig lille industrisektor, at det ikke er fra produktion, udslippet kommer, men derimod fra dit forbrug. Du har ansvaret og skal opføre dig ansvarligt, og ikke tro, at politikerne kan klare opgaven for dig. Københavns Lufthavn er, så vidt jeg ved, den største synder, vi overhovedet har, hvis man kan finde et sted. Danmark er en brugsforening, som Per Lauring udtrykte for mange år siden. Du peger fingre af dig selv. Den eneste fremsynede politiker, det her land har frembragt i min levetid, det var Mogens Glistrup. Han kom desværre alt for tidligt ud, tænk en gang for tidligt, i 1970. Og trods hans advarsel er udviklingen faktisk gået den stik modsatte vej med et stigende skattetryk, som er blevet helt ekstremt lovvanvid og offentlig papirnusseri. Prøv at læse en bog, der hedder Søvdoarbejde, som to gutter, der hedder Nørmark og Fogh Jensen, har skrevet. Glistrup kørte til sidst ud af sporet og endte med at fokusere på indvandringsproblemer. Det har de gamle partier nu overtaget, men de har opgivet at bekymre sig om den økonomiske smadring af landet, det som vi kalder for crowding out, eller gøgeunge-effekten i økonomsprog, og den ustyrlige offentlige sektor, som de ikke kan finde ud af at dirige rundt med en million mennesker. Flertallet lever i det her land af at klippe de andre, og det er dem, de klipper, det er dem, der stadigvæk prøver at lave noget. Til sidst skal vi lige have et par mere bløde input fra nogle andre vinkler. Mit barnebarn på 3 år afleverede for en måned siden sin sut til kontrolchefen hos Thomas Tog over i Odense. Det er meget hyggeligt. En partileder markedsfører sig i øjeblikket med ønsker om at blive børnens statsminister. Danske partier ejer ingen forståelse for virkeligheden ude i samfundet. Hovedspørgsmålet er, hvad skal danskerne overhovedet leve af i de kommende år? Og ikke, hvor mange flere skattepenge kan vi øsle bort på fælles velfærd i noget, der ikke dur. Demokratiet i den danske totalstat er blokeret af et statsunderstøttet vælgerkorps. Vi er blevet en nation af tiggermunke. Vores demokrati er blevet narsut. Lad os sige nej til at fortsætte med at bruge den her narsut, og sammen finde en vej til at redde nationen. I dag er Danmark ved at gå i indre opløsning. I slutningen af 1970'erne var vi ved at synge økonomisk ned i en økonomisk afgrund. Høje oliepriser og høje renter, som med en urealistisk økonomisk politik havde gældsat landet. Det var Anker Jørgensens tid. Han var jo også socialdemokrat, by the way. Vi blev reddet af økonom af stabilitet fra EU-medlemskabet, olie- og gasproduktion fra Nordsøen, et boom hos Novo Nordisk og billige import af varer fra via globaliseringen. Dengang lavede Niels Hausgaard i 1979 en meget tankevækkende sang, der hedder Hvem bestemmer? Oversat til dansk, det står der i mit kassettebånd. Der lyder det sådan her. Var vi kloge, bare fordi vi var mange i flok? Tænk så kloge, vi kunne blive, hvis vi bare var nok. Men der er nu en ting, det var skønt at have vidst, om de flest er de bedste, eller bare de fleste. Hvis du prøver at forstå din egen og andre danskers politiske blindhed og det her lands forfald, som ingen kan stoppe, så kan du prøve at gå ind på YouTube. Det er sådan en kanal på internettet. Her kan du finde en TED-talk, som jeg lavede 7. februar her, altså for 4 måneder siden her i København. Den foregår altså på, på engelsk, og jeg kan måske sige en slags eksportvare. Talen er en lille smule sjovere, end det jeg har underholdt dig med, fordi du dansker kan forstå det hele. Det kan udlændingen jo ikke. Og hvis du i dag bliver hjemme for valglokalet, som jeg vil sige, du bør gøre, og det gør jeg selv, så har du jo tid til det. Og når du så har klaret det, så snup en halv time på den ene side, og en halv time på den anden. Tak for jeres opmærksomhed. Yes, Claus Svendsen. Og så er det sådan, at du har bedt mig om at spille et stykke musik. Det kommer her. Ja, lad os få det. Jeg sit i mit fjernsyn, at nu går galt. Med alt det, vi skylder, og ikke har betalt. Hold skjælder og kun få er tilfreds. Og gammel og ung, jeg ser spæbøn har stress. Hold skjælder og kun få er tilfreds. Og gammel og ung, jeg ser spæbøn har stress. Hold ting det stiger. Kun kronen går ned. Alt mens de ser, vi skal bruge mere og mere. Og så skal vi spørge, og så skal vi bruge. Og Roland er skøvt og tre gange og endnu. Ja, så skal vi spørge, og så skal vi bruge. Og Roland er skøvt og tre gange og endnu. Hvor bildag er tysk, og hvor fjernsyn japansk. Og det vi kan sætte i, det er amerikansk. Hvad er for noget? Hvad er med? Hvordan er vi kommet så tosset os der? Ja, hvad er for noget? Hvad er med? Hvordan er vi kommet så tosset os der? Det er Valentin, som vi nød vil være ved, at vi søver de kål, som vi selv har svind til. For de flest har jo magten, så det er så nemt. Det bliver præcis, som de flest har bestemt. Ja, de flest har jo magten, så det er så nemt. Det er jo præcis, som de flest har bestemt. Men hvor vi klogere for det, at vi er måneder i flok. Tænk så klog vi kunne blive, hvis vi bare var nok. Men der er nogen ting, det var skønt at have vist. Om de flest er de bedst, eller bare de flest. Ja, der er nogen ting, det har været skønt at have vist. Om de flest er de bedst, eller bare de flest. Ja, Lars Svendsen, så kom blodtrykket alligevel en lille bitte smule ned igen. Hold da op. Det er da en herlig sang, og man bliver... Ja, nu var jeg helt indigneret over din tale og op i det røde fald, men når jeg så faldt jeg alligevel en lille bitte smule ned, når jeg hører Dennis Hausgaard. Svendsen, jeg kan fortælle dig, der er masser af... Det er han bestemt. Der er masser af lytter, der også har holdninger og meninger til det, du kommer med. Både i den ene og i den anden retning, der er simpelthen nogen, der synes, at du skulle være statsminister, og så er der altså andre, som er lidt på den anden front. Ja, de siger, der er blandt andet nogen, der siger, det var dog en tåbelig svada fra hr. Svendsen. Jeg skynder mig at lukke for en gang skyld, så glæder mig over, at I lukker, altså Radio 24/7 lukker, men der er altså også Thomas, som skriver, jeg stemmer på Lav. Der er også en lytter, det kan jo ikke. Ja, men... det kan han altså ikke. Lav Svendsen, der er en lytter, der skriver, husk, hvad Churchill sagde, demokratiet er den mindst dårlige styreform. Hvad er alternativet til demokrati i dine verden? Men problemet er jo ikke, at demokratiet i sig selv er dårligt. Det der problemet er jo, at hvis du har lavet demokratiet løbe løbsk, og det er også derfor, jeg prøver på at sige den her, at næste grundlov, der er man nødt til at begrænse, hvad det er, man vil lave lov om. Og det er jo også det, der gennem en global opvarmningsdiskussion, at du kan være aldrig så grøn, og det er fint, at gør det, men gør det selv. Du skal ikke give rundt med andre mennesker. Det er det, der er problemet. Vi er jo endt i en vanvittig situation, hvor vi vil dirke rundt med andre mennesker. Vi tager 65% af deres penge, og vi vil dirke rundt med resten også, hvad de må, hvad de ikke må, og om de skal have en sikkerhedssel på, og om de skal have cykel hjem, og om de må spise det ene eller andet mad. Det er jo det, der er problemet. Du skal lade folk få lov at passe sig selv. Men Lars Svendsen, så er der også Peter Graversen, der siger noget interessant her også på SM. Hvad med, at du selv stillede op næste gang og prøver at ændre noget i systemet, i stedet for konstant at klage dig? Man får jo ikke noget ud af bare at råbe højt. Ja, det kan man da godt gøre. Det der jeg har sagt... Og... i radioen. Nå jo, men jeg har sådan set prøvet at sige det jo hvis du kigger stort til alle de taler, jeg har holdt de sidste 5 år. Jamen, ændrer det noget at stå og råbe op i radioen? Jamen, det ændrer 2 ting. Det ene er, at jeg advarer folk ude i plovfuren om, at det her det er på vej til at ramle ind i muren, og danskerne har ikke... bremseevnen til det. Og hvorfor er det jo det, også på, og det er også det, der fremgår den tæt-talk. Hvis du har et samfund, hvor 60% af befolkningen bliver ernæret af det offentlige, men hvad tror du så, de stemmer på? På velfærd, det er at stjæle andre menneskers penge, og der er ingen skam i livet over det, uanset om du møder op for at lave noget på et offentligt kontor, eller du får det for ikke at lave en skid. Det er jo det, der er problemet med det her land. Vi kunne tage os gevaldigt pænt alle de mennesker, som vitterlig er svage. Det er jo nogle få procent. Men så importerer vi yderligere folk fra øst og vest for endnu flere svage. Det er jo jo forbløffende, at vi kun har 45.000 børn, som er fattige i Danmark, når vi har den udvikling, vi har. Okay. Det er fuldstændig vanvittigt. Sandsynligt er meget, meget større, fordi vi forarmer jo os selv. Men det kunne vi sagtens gøre, men det vil vi jo ikke. Og så er der i princippet to store muligheder. Enten lukker du grænserne, som Folkepartiet og alle de andre, og efterhånden alle partier vil gøre, fordi vi lukker os ind, og så prøver vi på at opretholde den her velfærdsstat. Længst muligt at tro på, at det fungerer, det gør det så ikke, men det gør man. Eller også simpelthen siger, luk hele lortet, åbne grænserne og alt det andet, lad være med at vinde, du skal bare klare dig selv. Lars Svendsen, lige her til sidst, inden vi går videre til Tom Hårgaard i London, som faktisk er med på en telefon her. Du råber højt i radio, men du er ikke interesseret i selv at gå ind i politik og ændre noget selv. Du vil gerne have, at de andre gør det. Nej. Så længe vi har et samfund med den forfatning, som vi skal overholde, med partier, skidt og lort, som burde være afskaffet, så er vi jo nødt til at lade det der... Det er nødt til at begå selvmord. Det er det, og jeg er engang med på 63. Det er nødt til at knæde ind i muren, og det kommer også. Det er bare et spørgsmål. I det øjeblik, Danmark bliver udfordret økonomisk på en eller anden måde, er noget yder for alvor. Det kan være 5 millioner tyrker, som kommer, når de vil ud væk fra Erdogan dernede osv., eller hvad som helst. Så kollapser vores nation. Det kan ikke holde til. Og vejen frem til et hurtigere kollaps for dig, det er så at lade være at gå hen og stemme og opfordre danskerne til at lade være at gå hen og stemme? Jeg prøver at fortælle danskerne, hvilken situation I er ude i, og det eneste måde, I kan gøre det på, når partierne er pillerådne, det er at blive hjemme. Så hvis stemmeprocenten der var det samme som til EU-valget for den der på 50,5, så ville det godt være, at nogen der sagde, at vi bliver nok lige nødt til at revurdere det, og ikke sidde og diskutere, om vi har et råderum på 5 milliarder eller 70, hvis vi sammenlægger det over 30 år. Det er jo vanvittigt. Og vanvittige mennesker i et demokrati er man nødt til at lade udfolde sig. Og derfor, så kan du kalde det frustreret, hvad du vil. I prøver bare at fortælle, hvad er virkeligheden. Og sige, lad lortet gå i helvede til, og det gør det. Det er jo i hvert fald en overbevisning, man kan have. Tak, Lars Svendsen, fordi du bragte den til tors her i dagens udgave af Millionærklubben. Nu vender vi tilbage til det, som vi normalt plejer at tale om, nemlig de finansielle markeder. Godmorgen og velkommen til dig, Tom Hårgaard. Hej. Hej, Tom. Ja, jeg skal lige have mit hoved tilbage på finansmarkederne. Det har været en særdeles spændende uge med kurser, der kørte op og kurser, der kørte ned. Jeg var lige ved at sige våd drøm for sådan en daytrader som dig, går jeg ud fra. Har du haft gode dage? Jeg har ret svært ved at koncentrere mig, efter at have lyttet til Lars Svendsen. Det har vi andre også. Ej, vi er kunder i hele verden. Jeg skal lige have samlet tankerne. Jeg har så mange ting, jeg gerne vil kommentere på. Men det kan være, at jeg bare skal, du ved, skumme alt lige ved din list. Ja, det har været utrolig interessant. Jeg har prøvet at holde dig en lille smule orienteret via sms, hvad jeg har gjort. Så du er lidt opdateret på, hvad der er foregået i mit liv. Ja. Inden for trading arenaen. Men jo, gud, det er spændende. Men Tom, okay, så lad mig lige høre, inden vi så hopper ned i den. Er der noget, du lige skal have ud i forhold til Lars Svendsens tale og opremsning her af muligheder, hvad vi kan gøre i det her land? Ja, nej, tak. Okay, cool. Jamen, jeg vil bare lige høre, om der var et eller andet, der brændte sig inde der. Lad os vende tilbage til mig. Der er masser af ting, der brænder mig. En af de ting, det er, at mennesker generelt altid har en negativ attitude. Og rent faktisk, når du så savligt begynder statistisk at sætte tingene op mod, hvor for eksempel de var 10 år siden, 20 år siden, 50 år siden, så har vi aldrig haft det bedre. Mm. Men der er en fokus i medierne altid på at zoome ind på det, der ikke virker i samfundet, i stedet for det, der virker i samfundet. Og hvis du kigger på de ting, der virkelig virker i samfundet, så har aldrig nogensinde haft det bedre. Levestandarden har aldrig nogensinde været bedre, end den er nu. Men fokus er selvfølgelig på den der 0,001%, der er blevet meget rigere end alle de andre. De er sgu nok også dem, der har stået tidligt op og fået fingre ud af røven og rent faktisk gjort noget ved tingene. I stedet for at bare sidde i en lænestol og brokse over tingene. Så i hvert fald, så kom op af det. Du er ikke gammel, fordi du er 63 år. Du er ung. Levealderen er også i øvrigt forhøjet til 78 fra 75, når du blev født. Så alt andet lige, så har du en 3 år ekstra. Så still op. Jeg skal nok stemme for dig, hvis det lyder fornuftigt. Men ikke alt det her pessimisme. Okay. Jamen, jeg er ikke pessimist. Tværtimod, jeg er faktisk... Jamen, det er jeg da ikke. Jamen, hør nu efter. Det er jeg da ikke. Og derfor, min søn her, sidste gang, der var valgt, min søn, han er meget faktisk klog, fordi han ligner mig, så siger han til mig, hvad skal jeg stemme? Jeg ved det ikke. Så siger han, jeg vil stemme på Alternativ. Det var første gang, jeg stillede op. Så siger han, ved du hvad du? Så tænker jeg lige, siger, det tror jeg er en god idé. Det er fuldstændig rappende vanvittigt. Og jo før mere du stemmer på rappende vanvittige partier, jo før bryder den her nation sammen, så vi kan komme videre. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, jo mere lort du laver, jo hurtigere bliver det overstået. Ja. Nå, okay. Inden det her program, det går hen og bliver fuldstændig... Med vedvinden på cykelstierne. Ja, det var også skønt, okay, Jacob Havgaard. Prøv lige at I to, inden det her går hen og bliver et fuldstændig vanvittigt rapplende program, så lad mig vende tilbage nu. Nu har vi fået det ud, vi skulle have ud, går jeg ud fra de her Svendsen og Havgaard. Lad mig høre, Tom Havgaard, tilbage til markedet og den her uge, som du har været igennem. Og som du siger, du har altså skrevet til mig adskillige sms'er, det har du vel blandt andet også fordi, at du aldrig nogensinde har fået din portefølje over på Nordnet, så for at vi her i klubben kan følge med i, hvad det er, du går og laver, ja, så sender du altså sms'er til os, når du handler frem og tilbage. Så jeg er orienteret, men orienterer lige vores lyttere, Tom Havgaard, om, hvad det er, du har gjort. Okay, sidste gang vi talte sammen var i sidste uge, og der spurgte du mig om alt er ude at køre. Og jeg siger, ja, alt er ude at køre, og de er ude at køre på to ting. De er primært ude at køre på en DAX kort position via en ETF, og så er de ude at køre på olie, fordi jeg ved, der er en statistisk korrelation mellem faldende aktiemarkeder og faldende oliepriser, og det har jeg kunne bevise siden 80'erne. Den korrelation virker ikke altid, fordi der er intet, der altid virker, men den virker sund nok til, at det var noget, jeg turde binde an på, og så også gå ind og købe en ETF-kort position i olie. Mm-hmm. Og de to ting har eksploderet i værdi over de sidste par uger. Rent faktisk er det jo pudsigt at se, når du kigger på olie, så olie toppede ud den 23. i sidste måned, 23. april. Og hvis du kigger på Dow Jones, den toppede ud den 24. april. Og siden da har vi ikke været i stand til at gå højere i olie, og vi har heller ikke været i stand til at gå højere i Dow Jones. Så korrelationen har været der. Det der, jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke har hoppet ombord på den korte side før. Men den sidste uge har olie af i alene ETF'eren tjent 10%. Og siden toppen siden bunden for ETF'en må det jo være, men toppen i olie er den steget med 80%. Det vil sige, det der med at være spekulant i ETF'er, det er virkelig noget, der kan betale sig, hvis man forstår aktiemarkedet og korrelationen på for eksempel commodity-markedet. Min ærgelse og fortrydelse er, at jeg selvfølgelig ikke kom ind noget før, men det har virkelig været en meget, meget positiv uge for pengetanken. Altså, du mener, at du ikke kom ind før i din olie-ETF, for Tom, du har jo forsøgt dig før med at komme ind tidligere på en ETF i DAX'en, hvor du var lidt for hurtigt ude, hvor det gik imod dig til at starte med. Ja, det er sandt nok, og du vil nok også bemærke, at jeg sendte dig en besked om i fredag morgen, at jeg lukkede min DAX-ETF, og så gik jeg så over i olie og gik kort olie i stedet for. Men det var jo heller ikke den bedste disposition at gå ud på DAX'en i det tidspunkt. Jeg kunne have kommet ud til en betydeligt bedre pris i løbet af fredag eftermiddag, eller også mandag morgen. Mm. Men det er det der med at være market timer. Der er jo ikke nogen, der kan spore om fremtiden. Når jeg siger, at jeg går ind, og jeg er sikker på en position, så er det jo egentlig i bund og grund kun en funktion af, hvad jeg har været i stand til at studere i fortiden. Altså det er jo, når man handler på mønstre, og når man handler på scenarier, og jeg nok kalder mig mere en scenariehandler, end jeg vil kalde mig en mønsterhandler, så er det jo et spørgsmål om, man har set det her mange gange før, og så håber man selvfølgelig også på, at det sker den her gang. Og nogle gange gør det, og nogle gange gør det ikke. Og Tom Havgaard, det kan være, at jeg lige skal nævne, hvis at der er lyttere, som ikke er vant til at høre Millionærklubben, så det der med, at du satser på kort i olie, og også har gjort det i DAX, det betyder altså, at du satser på, at olieprisen og det tyske DAX-indeks, altså de mest handlede tyske aktier, at de falder, og det er det så sådan set det gjort. Så det betyder, at der er penge på Tom Havgaards konto her i Millionærklubben, hvor du altså er med i konkurrencen. Hvor meget er du kommet op på? Jeg er op på 345.000 kroner nu. Hold da op, Tom Havgaard. Dermed indtager du altså en flot førsteplads efter Hr. Svendsen, som ligger på hvor meget? 332. Det du gør, Tom, er... Jeg vil også lige sige til Lars forsvar, er, at jeg handler 3 gange i gearing. Ja, så hvis det går imod mig, så... Altså, jeg har jo været op på 315, og så kom jeg tilbage på 285 i løbet af 2 dage. Så undskyld, jeg afbryder dig, Lars. Nå, jeg vil bare sige, at som vi engang snakker om, at det er jo det rigtige, det du gør, når det er det, du kan. Så frem for at rode rundt i mærkelige aktier, som du Pandora eller den anden, som du ikke aner en klap om. Så vær der, hvor du kan mærke pulsen og alt det der. Ja. Så Tom Havgaard, lad os prøve at kigge lidt fremad, for hvad tænker du om markederne lige nu? Nu så vi altså, at de amerikanske aktier, de sådan set rettede sig meget pænt på, ja, nu bare nogle få ord, havde jeg nær sagt, fra Jerome Powell, som de altså tolkede i retning af, at han nok skal holde hånden under økonomien og dermed også under aktiemarkedet. Hvad tænker du om den kommende uges handel? Okay, så i den kommende uges handel, der har jeg det sådan, at jeg fik lukket min DAX kort position i fredags. Og den har jeg faktisk lagt ud igen her til morgen. Og markedet er viser sig altså ikke lige til at være svagt her nu, og jeg har også lukket olie i tæften. Så det eneste, jeg har af værdi nu, det er, at jeg har igen gået kort DAX'en omkring de 12.000, og igen på sådan en ETF, tre gange gearing. Og det gør jeg ud fra den bevæggrund af, at du ofte i en stærk nedadgående trend ser en modkorrektion, der varer mellem 3 og 5 dage. Og det kan godt være, at jeg lige er en tand for hurtigt ude. Det er muligt. Det sker ofte, at jeg ankommer til festen alt for tidligt. Men jeg tror stadigvæk på, at der er for mange variable, som er for usikre til, at de store penge igen vil begynde at bevæge sig ind i aktier. Hvad bygger du det på, Tom Hårgaard? Adskillige ting. For det første er der ikke nogen klarhed over handelskrisen mellem Kina og USA. Det eneste, vi har noget retorik. Men mennesker har en tendens til at fokusere på de sidste nyheder. Og det er i princippet en adfærd, der ikke er særlig sund. Det viser, at man vægter den seneste nyhed højere end de nyheder, der kom før. Og hvis du kigger sådan lidt mere filtreret på de nyheder, der kommer ud, så har der ikke været nogen retorik, som har indikeret, at vi er på vej mod en handelsaftale. For det andet synes jeg også, at man skal lægge noget statistisk vægt på, at vi er gået ind i en periode af året, hvor der generelt set er lavere volume. Det er ikke nødvendigvis reflektivt af, at vi så kan forvente højere priser, men ofte ser du, at de store gevinster kommer i perioden fra oktober til april måned, mens afkastet i perioden fra maj måned til slutningen af september på måned statistisk set mod oktober og april ikke tilnærmelsesvis kan måle sig. Altså vil det for mig give mere mening at være kort marked end lang marked. Og jeg er forberedt på at opgive en del af den gevinst, som jeg har opbygget her. Så hvis jeg ligger på 345, så vil jeg godt give den her en 25.000 kroners røde tråd, eller du ved, sådan slap line, før jeg siger, så tager jeg mit tab. Men jeg forestiller mig, at sådan en daytrader spekulant som dig er noget op på stikkerne i de her dage, hvor du altså suser både den ene og den anden vej, endda med stor hast. Tom Hårgaard, hvad er det for et range, du vil holde øje med i DAX'en? Altså, hvad er det for et interval, du forestiller dig, vi skal handle imellem? Jeg vil helst ikke se, at DAX'en kommer meget over de her 12.000, hvor vi er lige nu i øjeblikket handlevis til 12.035. Så hvis vi nu, og jeg siger ofte det her på Radio 24/7, det er, at jeg holder meget øje med, hvad der sker fredag aften, fordi jeg mener fra min studie er, at der er to vigtige dage, hvor de store fonde kommer ind og køber ind eller sælger ud, og det er om mandagen, det er om fredagen. Så hvis du får en stærk fredag, især en fredag, som lukker over, hvor vi er lukket om torsdagen, så er der altså en tendens til, at du ser højere priser den følgende uge. En af de værste mønstre, du kan forestille dig for en aktiehandler, det er, at hvis fredagen lukker under, hvor vi handlede om torsdagen. Fordi så har du mere end en 85% chance for, at vi i løbet af mandagen handler under fredagens niveau. Så det er sådan nogle statistikting, som jeg bruger i min daytrading. Mm. Det er nok bare Lars Persson, der køber om fredagen, du. Det er det sgu nok. Lars Svendsen, det her med DAX, at vi ligger sådan nogenlunde i det højde niveau, vi kommer her på den korte bane, lyder det til på Tom Hårgaard. Hvad siger du til det? Jamen, jeg er jo sådan lidt mere langsigtet af tænkende og mener, har en idé om, hvor jeg tror, markedet kender af, men jeg har jo gættet på 13.500 år gået, men så det er ligesom den stjerne, jeg styrer efter, men altså, hvad hedder det, altså, jeg mener, det er en sidelæns reaktion, vi oplever, og så kommer vi jo nok efter det igen. Men Tom, må jeg godt lige dreje den lidt, nu har jeg jo fået lov at sige noget, men det er, jeg er meget bekymret for det der obligationsmarked. Er du ikke det? Det er jo helt vanvittige renter, vi efterhånden er kommet ned i Europa. Ved du hvad, jeg fik engang pløjet mig igennem en bog på omkring 700 sider, der hedder Rentemarkedet over de sidste 200 år. Og jeg tror, at den bog, den skulle omskrives, hvis det stod til mig. Fordi det, vi ser historisk set mod de sidste 200 år, det er uden parallel. Så din bekymring, jeg ved ikke, om det er fordi du og jeg, nu ser du selv, som 63 år, at du er gammel, og jeg fylder 50 i år. Jeg ved ikke, om det er os, der er gammel før tid, og vi lever et nyt paradigme, hvor vi bare skal vende os til lave renter. Men jeg har lidt svært ved at forstå, hvordan den her lave rente ikke ukonsekvent skaber nye bobler. Når penge bliver så let tilgængelige i lav, så har vi mennesker altså en tendens til at gøre præcis det modsatte af, hvad sund fornuft er. Mm. Ja, jeg vil sige, hvis jeg skulle sidde og være bange for noget, så er det, at der er en boble på obligationsmarkedet, og på et eller andet tidspunkt, så kollapser den fuldstændig. Og når den så gør det, så er der ingen mennesker til at købe det, fordi det er banker og alle mulige andre, der sidder og stukker sig i armen ved at købe det her for kursgevinster, og så skal de bare ud af det hele, og så er der ingen levende sjæl ud over ECB og en anden nationalbank, der kan købe det. Det virker absurd. Ja, vi voksne kan også være bange, som ja. Det så fint hedder. Prøv at høre, I to, der er kommet en sms ind, det er fra en lytter, som... godt nok ikke skriver sit navn på. Det må I meget gerne gøre derude, når I skriver ind til os. Så lad os lige vide, hvem det er, vi kommunikerer med her. Men lytteren skriver sådan her: Lav og Tom skal før de dør engang tage sig et ærligt arbejde som tømrer eller sygeplejerske i 3 måneders tid, bare for at have bedrevet en smule andet i livet end grådig spekulation. Tom Hågaard, en kommentar til det? Må jeg godt have lov at kommentere på det? Yes, please. Da jeg startede som 12-årig med at være avisbud. Som 15-årig stod jeg op klokken 4 om morgenen hver eneste skoledag, før skole afleverede aviser. Jeg var også flaskedreng. Jeg arbejdede på Dyrehavsbakken i 2 år for at kunne spare op til min uddannelse i England. Så der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg ved. Og det der med hårdt arbejde. Min hverdag starter hver dag klokken 5. Jeg kan love dig for, at det er hårdt på sjælen og altid sætte sine penge ud. Du har den fornødne luksus, og du kan gå på arbejde, og du får en løn, når måneden er omme. Det er ikke nogen garanti for en spekulant. Ja, men nu skal vi da heller ikke ondt af dig. Du har selv valgt det, Tom. Ja, man har også selv valgt at være tømrer. Har vi ikke selv valgt alt her i livet? Mm. Det ved jeg ikke, om vi har valgt alt. Jeg vil også bare sige, at jeg har stor respekt for alle mennesker, der laver ordentligt arbejde. Det er også derfor, jeg mener, at have sådan en forsørgelsesøkonomi, hvor man har politikere, der sidder og stjæler folks penge, er fuldstændig vanvittigt. Vi skal give til dem, der har problem, ikke til alle. Og vi skal ikke stjæle fra folks pengekasse. Men jeg har også vokset op. Jeg er vokset op i arbejderklassen og ved alt om, hvordan mennesker, der må arbejde og pukle for føden, har det som ufaglærte. Og jeg måtte jo også, dengang jeg var helt ung, måtte jeg jo skaffe mine første penge overhovedet ved at være ufaglært og arbejde med postbud og skildermor. Jeg er kommet med fødselsdagskort til Lars Løkke hjemme i Græsted, du, hvis du gerne vil vide det. Hans far boede i Drosselbank nummer 4 og var bogholder i revisor, boghandler og lokalt vandværk. Han fik masser af post. Men hvad hedder det? Og den slags arbejde, jamen, det måtte vi jo først. Men hvad hedder det? Og manden har fuldstændig ret. Man skal da have dyb respekt for folk, der laver et ordentligt arbejde. Og derfor kan du heller ikke være bekendt. Det er jo dybt uetisk at stjæle så mange penge fra dem. Og det er jo byråkrater, der sidder på et kontor og piller bussemænd og holder møde med hinanden, som hedder helt lortet. Men Tom Hågaard, lige tilbage til dig, ganske kort, for tiden er ved at løbe fra os, men det her med, at lytteren skriver en grådig spekulant, det her med at være grådig som spekulant, hvad tænker du om det? Selvfølgelig er jeg grådig. Det er mit job. Okay. Greed is good. Nej, jeg er ikke grådig. Jeg er langsigt, og det er også der er med til at holde det her marked kørende, så vi får bakset priserne hen det rigtige sted. Og hvis ikke kapitalmarkedet fungerer, så det er jo det, som er en analytikers fornemmelse, der arbejder med til det, at få så fornuftige og rigtige, om så må sige, godsorden, hvor rigtigt det kan blive, aktiepriser, jamen, så bliver det jo fuldstændig skørt, så kan alle mennesker jo putte deres penge i bitcoin eller en anden lort, som de har hørt om. Nogen kæfter op om, fordi det er stedet, så skal de bare købe noget mere, og så hopper de på den limpind. Det er jo det, der er vores arbejde. Det er det da. Ja, det er en herlig onsdag her på grundlovsdag, hvor vi forventer dette god og hint om vores god grundlovsdag. Tom Hågaard, vi slipper dig her. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Ja, det er godt, dog, du. Så vidt Tom Hågaard, der har indtaget en fin førsteplads i vores konkurrence. 345.000 er op på, men Lars Svendsen er lige i hælene på ham. Lars Svendsen, ja. Elin Petersen har skrevet her: ja. Lav og andre kapitalisthungrende USA-elskere er jo til enhver tid velkommen til at emigrere. USA som samfundsmodel er på stort set alle områder en katastrofe i forhold til de skandinaviske lande. De rige bor i gated community, børnene bliver skudt i skolerne, og medicinalbranchen spiller hasard med resten af befolkningen. Skynd dig at emigrere, Lav. Du kan nå det endnu. God grundlovsdag fra Elin Petersen. Jamen, det er jo den der smukke holdning, som alle socialister, og virkelig, ja, det viser, hvor kommunistiske de er, at de mennesker, som ikke mener, at de passer til deres humør, de skulle jages ud af kolonien. Det viser jo blot, hvorledes fruens tankegang er, at man vil smide de mennesker ud, som har en anden holdning. Hvis det er demokrati, og vedkommende opfatter sig selv som stor demokrat og andet, så vil jeg sige, hvad i verden er det for noget? Prøv lige at overveje den en gang til. Det er jo det, der er galt ved det her samfund, at man vil prøve på at gøre det til et stort socialistisk system, og når det så ikke fungerer, så vil vi glæde om til kommunistisk, hvor man smider folk ud, der prøver på at fortælle, at vi er fuldstændig galt afmarcheret. Og således fik du altså taletid i den her udgave af Millionærklubben, Lau Svendsen. Lad mig lige minde om, at i morgen, ja, der går vi all in på politik her på Radio 24/7. Vi følger selvfølgelig valgresultatet og debatterer alt, hvad der er foregået i løbet af den her valgdag, og det gør vi altså helt frem til kl. 12. Det betyder, at Millionærklubben ikke sender live, men vi optager naturligvis alligevel og kigger på markederne, og vi finder ud af, hvordan at Business Danmark har taget imod de her valgresultater og ser på aktierne helt, som vi plejer at gøre. Det optager vi på bånd, og så lægger vi det ud som en podcast lige så hurtigt, vi kan, når klokken nu er rundet 10. Lau Svendsen, et sidste blik på markedet. Ja, når vi op med 0,3%, og Tyskland er faktisk op med 0,5%, så det er sådan lidt bedre ude i den store verden. Og Sverige lukker klokken 2 i dag. Og så slutter vi her, Lau Svendsen. Tusind tak for din valgtale. Fra mit eget synspunkt vil jeg bare opfordre alle til at gå ud og stemme, så fik jeg også lov til at give mit besøg med. Lyt med i morgen på vores podcast klokken 10.